Smart i Wi-Fi. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 lipca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie rozpoczynają się uroczystości w rocznicę rzezi wołyńskiej. Rośnie liczba ofiar ulew w Japonii. Zginęły 64 osoby. Turcja już po pierwszych dekretach Erdoana. 20 tysięcy ludzi straciło pracę. Przed grobem nieznanego żołnierza rozpoczynają się warszawskie uroczystości w rocznicę rzezi wołyńskiej. W tym roku mija 75 lat od masowych mordów dokonanych na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów. Po uroczystej zmianie warty przez krakowskie przedmieście i Stare Miasto do Katedry Polowej przejdzie Marsz Pamięci. O 14.30 rozpocznie się msza w intencji ofiar ludobójstwa. Tragedia na Zalewie Koszyckim w Pile w Wielkopolsce. Kobieta i mężczyzna utonęli, gdy wywróciła się łódka. Trzecia osoba, mężczyzna, zdołał dopłynąć do brzegu. Wydarzyło się to w nocy. Okoliczności wypadku wyjaśnia pilska prokuratura. Z kolei na Zalewie Sulejowskim pod łodzią policjanci, strażacy i ratownicy WOPR od piątku szukają 24-latka. Mężczyzna wyskoczył do wody z wynajętej żaglówki i zaginął. Od kwietnia w całym kraju utonęło 185 osób. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o rozsądek nad wodą. Rośnie liczba ofiar ulew w Japonii. Zginęły 64 osoby, 44 zaginęły. Monsunowe deszcze spowodowały powodzie i osunięcia ziemi. Trzeba ewakuować ponad 5 milionów mieszkańców. Jednak wielu ludzi, zwłaszcza w górzystych regionach, nie chce porzucić swego dobytku i pozostaje w domach. Najtrudniejsza sytuacja jest w okolicach Hiroszymy, gdzie pod zwałami ziemi zginęło 20 osób. Bezbrana woda porywa samochody i podtapia budynki. Na trasy nie wyjechało wiele pociągów. Premier Shinzo Abe mówi, że sytuacja jest bardzo poważna i wzywa do ewakuacji, pomocy poszkodowanym i natychmiastowej odbudowy tego, co najpilniejsze. Prawie 20 tysięcy pracowników państwowych instytucji straciło pracę w Turcji. Pretekstem do czystek są oskarżenia o powiązania z organizacjami terrorystycznymi i grupami, które działają przeciwko bezpieczeństwu narodowemu. Prezydent Recep Erdoğan w swoim dekrecie ogłosił zwolnienie ich z pracy, w tym prawie 9 tysięcy policjantów. Czystki dotknęły też armię i Ministerstwo Sprawiedliwości. Wszystkim zarzuca się związki z islamskim duchownym Fethullahem Gulenem, który jest określany jako największy przeciwnik polityczny Erdoğana. Od 2 lat w Turcji obowiązuje stan wyjątkowy. Koalicja Chadeków i socjaldemokratów w Niemczech traci poparcie, które rośnie dla konserwatywnej i eurosceptycznej alternatywy dla Niemiec. Partia ta zrównała popularność z socjaldemokratami, drugą siłą na tamtejszej scenie politycznej. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego przez dziennik Bild am Sonntag. Jest to w skali kraju najwyższe poparcie dla tej eurosceptycznej partii od momentu jej powstania. Zdaniem analityków spadek poparcia dla koalicji i wzrost notowań dla AfD jest spowodowany ostrym sporem wewnątrz koalicji o kształt polityki migracyjnej. Szef CSU Horst Seehofer próbuje łagodzić straty i zapewnia, że spór wewnątrz koalicji został całkowicie zażegnany. Patrzymy do przodu, a przednia szyba jest dużo większa od tylnej, powiedział szef bawarskiej CSU w Bild am Sonntag. Premier Bawarii Markus Söder z kolei w Welt am Sonntag stwierdził, że uzyskany wewnątrz rządu kompromis w sprawie polityki migracyjnej wzmocni pozycję Chadeków i pozwoli obniżyć poparcie dla AfD. Waldemar Maszewski, Polskie Radio Berlin. Serwis internetowy Twitter zaostrzył walkę z fałszywymi użytkownikami. Jak informuje Washington Post, każdego dnia portal zawiesza lub usuwa ponad milion podejrzanych kont. Działania Twittera są odpowiedzią na kampanie dezinformacji prowadzone na tej platformie. Od początku maja do końca czerwca Twitter zablokował ponad 70 milionów podejrzanych użytkowników. Są wśród nich trolle, boty oraz inne konta, które były wykorzystywane do siania dezinformacji i zastraszania przeciwników politycznych. Wiceprezes Twittera Del Harvey powiedział Washington Post, że portal w większym stopniu będzie teraz brać pod uwagę bezpieczeństwo użytkowników. Wolność wypowiedzi niewiele znaczy, gdy ludzie nie czują się bezpiecznie, powiedział Harvey. Agresywna walka, jaką Twitter prowadzi obecnie z fałszywymi kontami, to przede wszystkim odpowiedź na kampanię dezinformacji prowadzoną podczas wyborów prezydenckich w USA w 2016 roku przez powiązaną z Kremlem spółkę Internet Research Agency. Ta zlokalizowana w Petersburgu firma określana mianem fabryki troli była w posiadaniu ponad 3000 kont. Rosjanie kontrolowali także dziesiątki tysięcy botów, czyli automatycznych kont wykorzystywanych do wzmacniania przekazu. W ostatnim czasie Twitter znalazł się pod dużą presją Kongresu Stanów Zjednoczonych, by sytuacja z ostatnich wyborów prezydenckich nie powtórzyła się podczas jesiennych wyborów do parlamentu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Na południu przybywa chmur, tam też spadnie deszcz, a nawet zagrzmi. Temperatura od 16 do 23 stopni. Gdzie indziej słońca także coraz mniej, a na termometrach od 19 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Dzień dobry Państwu, to już kilka minut po południu. Wioletta Myszkowska i Jan Niebudek w zastępstwie Katarzyny Borowieckiej zapraszamy na najbliższą godzinę. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. A dziś będzie trochę nietypowo, bo bardziej literacko i muzycznie niż zwykle, choć pojawi się sporo wątków popkulturowych. Nie może być inaczej, zważywszy na to, że dziś wieczorem na Stadionie Narodowym Stonsi wracają do Polski, a my razem z dziennikarzem Jarkiem Szubrychtem przyjrzymy się im od strony popkulturowej. Będzie też o Beatlesach, Madonnie czy o Justinie Timberlake'u, ale wcześniej, już za moment, przeniesiemy się do Puszczy. Najpierw do Puszczy Białowieskiej, a później do Parku Narodowego Olympic, w którym mieszka jedna z najbardziej znanych amerykańskich pisarek, Annie Proulx. Rozmowę z autorką nagrodzonych Pulitzerem Kronik Portowych, ekranizował je Lasse Hallström, i Tajemnicy Brokeback Mountain, zekranizowanej przez Anga Lee, a także ostatnio powieści Drwale, nagrałem podczas niedawnej wizyty Annie Proulx w Warszawie. Zaczynamy zatem. Pamiętają Państwo wideoklip do tego utworu? Zagrała w nim młoda Angelina Jolie. She confessed her love to me, then she vanished on the breeze. Trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down to earth flavor. Close my eyes, it's three in the afternoon. Then I realize that she's really gone for good. Everybody, all right, bitch. Anybody see her? About the same. About the same. About the same. About the same. Wstąsi po raz pierwszy dziś, a my przenieśmy się teraz do Białowieży. Annie Proulx zażyczyła sobie, by właśnie tam rozpocząć swoją krótką wizytę w Polsce. A ja zapytałem na początku naszej rozmowy, czy drzewa tam pachną, szumią inaczej niż u pani w stanie Waszyngton? Oh, radically different, yes. Different types of trees altogether. The state of Washington has a lot of conifers, a lot of western red cedar and Douglas firs and spruce. And the forests are always deep green all year round, of course. So there's not many deciduous trees except for the big leaf maple, which is a strange tree. So yesterday, going through your forest was enlightening and fantastic because it was a rich and complete forest in every possible stage of development, both tiny seedlings and giant trees, rotting trunks on the ground and healthy young trees and trees bent into strange shapes and trees with the marks of time on them and trees leaning and trees recumbent. So everything was there, and this is very rare today to see an entire forest with every possible stage of development. They don't exist. They're gone, except for a few examples, and this was one. And I felt very, very lucky to be able to see this and have that experience. No i takie właśnie doświadczenie Annie Proulx miała na początek swojego pobytu w Polsce. A powiedziała tak, to rzeczywiście inne drzewa i inaczej szumią od tych w stanie Waszyngton, gdzie rośnie dużo drzew iglastych, daglezji, żywotników olbrzymich czy świerków. A przeważająca większość drzew zachowuje tam głęboko zielony kolor przez cały rok. Jest niewiele drzew liściastych, na przykład klony wielkolistne, które, jak mówi Annie Proulx, są dziwnymi drzewami. Spacer po Puszczy Białowieskiej opisuje jako doświadczenie oświecające i ubogacające, bo nasza puszcza jest jej zdaniem kompletna. Znajdziemy tam przyrodę we wszystkich fazach rozwoju, od małych krzaczków, siewek, aż po potężne drzewa. Od drzewek młodych, przez te dziwnie pochylone, połamane, aż po te noszące na sobie ślad upływającego czasu. To niezwykle rzadkie móc zobaczyć cały las drzew w różnych fazach wzrostu. Takich lasów już nie ma, z kilkoma wyjątkami. I to szczęście móc tego doświadczyć, a jednym z tych wyjątków jest właśnie Puszcza Białowieska. No i tu przechodzimy do drugiego pytania, bo mam wrażenie, że to jest właśnie przesłanie twórczości Annie Proulx, że mianowicie powinniśmy poszukać ponownego zespolenia, pogodzenia z naturą, wobec której niejako dopuściliśmy się grzechu, o czym mam wrażenie, pisze Annie Proulx w swojej ostatniej powieści Drwale. For you, you are correct, yes. For somebody else, it may not be correct. So I like books that are open to interpretation in different ways. And we live in a time when nothing is for sure. The statistics and the probability of everything is in question. And we are people who like to believe in an orderly progression of events and a slow erosion of time, but suddenly we're confronted with violent storms and landslides and hurricanes and cyclones and great fires. And is this part of something we should expect? Is it in the human psyche to be prepared for a strange emergency coming at you at once? So these are major questions for all of us, and I think about it a lot. We're sitting here talking, but suppose the roof suddenly fell down. Of course, there's no chance of that, right? Crash. How are we able to react to climate change as an emergency? And it is an emergency in many places. Where I live in the Pacific Northwest, everyone knows there could be an earthquake, a tsunami, a volcanic eruption, anytime. The geological faults that are beneath the area are ready to snap soon, anytime, we don't know when. Mount St. Helens exploded a few years back, about 20 years back, and there's a whole chain of volcanoes that I can see from my house. I can look to the Olympic Peninsula. I'm on the Olympic Peninsula. I can see the Olympic Range. I can see the Cascades. I can see Mount Rainier. It's an exciting place to live. You don't know what's going to happen. So these catastrophes are all around everyone here as well. No tak, Annie Proulx na początku zastrzega, że oczywiście jej twórczość jest otwarta na różne interpretacje, ale za chwilę rzeczywiście przechodzi do tego, o co ją zapytałem, a więc o rodzaj grzechu, jakiego mieliśmy się dopuścić wobec natury. Jak mówi, żyjemy w czasach, kiedy nic nie jest pewne. Nie ma już takiego jak kiedyś prawdopodobieństwa zdarzeń. Chcemy wierzyć, że wszystko dzieje się w uporządkowany sposób, na linii czasu, ale wtedy nagle dochodzi do gwałtownych burz, osunięć gruntu, cyklonów, erupcji wulkanów, wielkich pożarów. I w zasadzie częścią ludzkiej natury powinna być gotowość na konfrontację z takimi właśnie sytuacjami. To są te wielkie pytania, o których, jak mówi, bardzo dużo myśli. Na przykład, gdyby w hotelu, w którym rozmawialiśmy, nagle zawalił się sufit, co byśmy zrobili? Małe szanse, ale zawsze. No i ten dźwięk crash, który usłyszeli Państwo przed chwilą z ust Annie Proulx. Jak mamy reagować na zmiany klimatu, które w wielu rejonach świata oznaczają konkretne, namacalne zagrożenie? Tam, gdzie mieszka, jak mówi, na wybrzeżu Pacyfiku, w północno-zachodniej części Stanów Zjednoczonych, każdy wie, że w każdej chwili można się tam spodziewać trzęsienia ziemi, tsunami czy właśnie erupcji wulkanu. Płyty tektoniczne mogą się poruszyć, powodując m.in. takie zjawiska. Erupcja Góry Świętej Heleny miała miejsce jakieś 20 lat temu, a z okna domu Annie Proulx widzi, jak mówi, cały wianuszek innych wulkanów. Mieszka na Półwyspie Olympic, widzi Górę Olympus i inne szczyty. To ekscytujące miejsce do życia, jak mówi, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. A jak natura wpływa na relacje między ludźmi? To moje kolejne pytanie, bo to także ważny wątek twórczości Annie Proulx. I myślę tu na przykład o tajemnicy Brokeback Mountain, ale też i o kronikach portowych, które zresztą właśnie ukazały się w Polsce w nowym tłumaczeniu Jędrzeja Polaka. To opowieść nasycona duchowością, metafizyką, opowiadająca, jakkolwiek banalnie to brzmi, o poszukiwaniu siebie. I natura jest tego poszukiwania ważną częścią. Natura, która jest prosta, ale w najlepszym znaczeniu tego określenia. I w konfrontacji z nią taki też jest, albo taki też staje się, człowiek. Natura przyjmuje ludzi takich, jakimi są, nie ocenia. Brokeback Mountain czy postać Agnes z kronik portowych to właśnie przykłady na to. Jak zatem dzisiaj, po napisaniu tych powieści czy opowiadań, patrzy Pani na rolę, wpływ natury na ludzi? All of my writing is tied to place, different places. And each place has its own character. The place that I'm concerned with at the moment dictates a story. There's an inevitability about things that can happen in a particular place. So it's a place thing. When I wrote about bark skins, I was concerned about forests. With the shipping news, it was Newfoundland and that maritime northeastern area with accordion crimes. It was with immigrants and the fate of people who leave home in one place and go to another place where they are not at home. And it's letting your mind travel, for me anyway, letting my mind go to a different place and explore it and see what comes out of it, get to know the place and so forth. This is my first trip to Poland, so before the last 2 days, I didn't know about Poland anything, really, except what I read in books. So to see Poland is, for me, very exciting, very intriguing to try to figure out why are people as they are here? What is this place about? And in a sense, it comes down to that forest that you've got. That is the unique, special, huge, giant thing. Yeah, and I'm thinking about the spirituality of the place also. Very good. Yeah, think about the spirituality of the place. I think you're onto something with the search for the spirituality of places, and each has its own. And I think that's a very good approach to anything in life, to place, most certainly. You know, what is this place about? What moves it? I think that's a perfect answer. We don't really know, but to try and understand it, this is a lifetime work. Everybody has this under the layers of, oh, what's my profession, my career, and so forth. There's a sense of, what am I here for? What am I doing? What does my life mean? Does it make any difference if I'm alive or not? This kind of thing. You know, those questions that you never ask out loud, but you wonder about sometimes. Jak mówi Ani Pru, jej pisanie zawsze jest związane z miejscem, a każde miejsce ma swój charakter i to on później dyktuje historię. Jest też coś takiego jak nieuchronność zdarzeń w konkretnym miejscu. W Drwalach tym miejscem jest las, w kronikach portowych to Nowa Fundlandia i cała ta żeglarska atmosfera północnego wschodu. W Accordion Crimes byli to ludzie, czy też los ludzi, którzy muszą przymusowo zmienić miejsce zamieszkania. A więc chodzi o to, żeby pozwolić swojej wyobraźni udać się w podróż w te miejsca i zobaczyć, co z tego wyniknie. To, jak powiedziała, pierwsza wizyta Ani Pru w Polsce i jest nią podekscytowana oraz zaintrygowana. Wcześniej nasz kraj znała tylko z książek. Dlaczego zatem jesteśmy tacy? Jak jesteśmy, jak działa na nas miejsce, w którym żyjemy. A do tego wszystkiego ten gigantyczny las, Puszcza Białowieska. A ja na to wtrącam duchowość miejsca, że to także chyba jest ważne. Ani Pru, której pisanie jest nią nasączone, odpowiada, że rzeczywiście, że to słuszne podejście. Pozwala bowiem znaleźć jakąś prawdę o miejscu, poszukać tego, co stanowi o jego wyjątkowości. Ale to pytania, skąd się wziąłem, po co tu jestem i tak dalej, które można sobie stawiać przez całe życie. Pytania jednak przykrywane codziennością, życiem zawodowym czy innymi powierzchownymi sprawami. Czy coś by to zmieniło, gdyby nie było mnie na świecie? Takie pytania, które stawiamy sobie czasem po cichu, ale nie wypowiadamy ich na głos. A do rozmowy z Ani Pru wrócimy za chwilę. Gustavo Santaolalla i The Wings, piosenka oczywiście pochodząca z filmu Tajemnica Brokeback Mountain w reżyserii Ang Lee. A my wracamy do rozmowy z autorką m.in. tego opowiadania, Ani Pru. i wracamy także do tematu tożsamości miejsca. W trakcie rozmowy zwróciłem uwagę, że w Polsce miały miejsce wielkie ruchy ludności po II wojnie światowej. Nagle na terenach dotąd zamieszkiwanych przez Niemców znaleźli się Polacy z różnych stron kraju w jego przedwojennych granicach. To też rodzi pytania o tożsamość. Kim jesteśmy? Jaki jest duch miejsca, w którym żyjemy, a w którym wcześniej żył ktoś inny, inny naród? Te pytania stawiają często przedstawiciele drugiego, trzeciego pokolenia, dopiero. Mam wrażenie, że także o tym sporo mówi pani w swojej twórczości. It sounds to me like in Poland more people are posing that question and thinking about it. In America not so much. People don't consider that. Very few people do. It's all about escapism and streaming films and self-gratification and something fast and clever. It's not the same as here. Very, very different place. Extremely different. Have you spent time in the States? I've been just twice in New York City and once in Washington, D.C. Oh, my two unfavorite cities. Oh, really? Yeah. And do you like cities at all? Like some cities, sure. I can't give you a list of cities that I like. I like some of the Spanish cities a lot. I like cities that have older pieces of the culture that haven't been all stripped away and replaced again and again. That pieces of the past that linger. In a sense, like a forest, that you have all of the ages and parts of a forest at once. And you can have a city the same way. New York is not like that. It's very hard to find old New York. Enipru odpowiada, że wydaje się jej, że w Polsce zastanawia się nad tym, nad kwestiami tożsamości, tożsamości miejsca, jednak więcej osób. W Ameryce bardzo niewielu. Większość skupiona jest na zaspokajaniu potrzeb materialnych, uprawia eskapizm, ogląda seriale czy wiecznie się czymś nagradza. Ale ważnych pytań nie stawia, żyje szybko. I jak mówi pisarka, być może oceniając nas nieco zbyt dobrze, że to inaczej niż tu. Za chwilę pyta, czy byłem kiedykolwiek w Stanach Zjednoczonych i gdy odpowiadam, jak państwo słyszeli, że w Waszyngtonie i w Nowym Jorku, mówi, że to dwa najmniej lubiane przez nią miasta. Sama mieszka w pięknym domu w Parku Narodowym Olympic, przypomnę. Ale lubi jakieś miasta, na przykład te hiszpańskie, które są warstwowe, to znaczy widać w nich historyczne, kulturowe warstwy, ewolucje. Nowy Jork taki nie jest. Bardzo trudno znaleźć stary Nowy Jork. A Annie Proulx karierę pisarki zaczęła po 50 roku życia i choć jej dorobek nie jest pokaźny, to pozostaje i jest jedną z najważniejszych pisarek Ameryki. Ale czy to, że zaczęła pisać ponad 30 lat temu, jakoś zmieniło jej życie? Not really. I've always been a reader and I think if you read a lot, especially as a child, that it's easier to write. There are American universities in particular have creative writing courses. You go to college to learn how to write. Why? You know, if you just read, you can see how it's done. Try it yourself. Compare your own work with the masters or whoever you like and so forth. And I don't see the point of going to school to learn how to write. And I know that's how it's done these days, but I was never part of that. So it's a whole different branch of writing. People who have been to writing school, those who have taught it, I don't speak the language, so I'm just a reader. But your masters are the great American novels are your, I mean, those who took us readers to the American wilderness, to... Here's a list of my favorite writers. Yeah, of course, obviously, Catherine Anne Porter, Herman Melville, Lloyd Jones, Italo Calvino, yeah. And there was Wisława as well. Why Wisława Szymborska as well? Why is she your master? One of the great poets that we've ever had. I mean, she's extraordinary, truly extraordinary. I mean, really, really powerful, wonderful poet. The thing that she did that was so marvelous is to inject a sense of that situations can be bad, situations can be pitiful. There are some who will shrug their shoulders. There are some who will feel a twinge of compassion. And anyway, so what does it matter? You know, there's that little twist, that sort of oblique jab with the elbow in after she sets up a certain scene. I just like the subtlety of her wit and her fiendish accuracy. Just a marvelous poet. Zaczęło się od pytania o to, czy pisanie jakoś zmieniło życie Annie Proulx, a pisarka odpowiada, że nieszczególnie. Kiedy dużo się czyta, mówi, będąc dzieckiem, to później umie się też pisać. Jak mówi, na amerykańskich uniwersytetach są dziś specjalne kursy kreatywnego pisania, których nie jest zwolenniczką. I don't speak that language, czyli nie mówię tym językiem, językiem ludzi, którzy uczą na takich kursach, albo językiem ludzi, którzy chcą nauki pisania pobierać. Lepiej jest pisać, a później porównać swoją twórczość z tym, co wcześniej zrobili nasi mistrzowie, kimkolwiek są. No i właśnie wtedy ja wtrącam pytanie, to kim są pani mistrzowie, spodziewając się, że zapewne wielkie, największe postaci amerykańskiej literatury, ci, którzy pokazali nam dzikość amerykańskiej przyrody, klasycy. Na to Annie Proulx wyciąga karteczkę, na której wypisała sobie nazwiska pisarek i pisarzy ważnych dla niej, a tam oczywiście jest klasyka amerykańskiej literatury, ale jest też imię i nazwisko, które znamy, Wisława Szymborska. Dlaczego? Bo, odpowiada Annie Proulx, to jedna z największych poetek, jakie kiedykolwiek mieliśmy. To, że wniosła poczucie nieuchronności losu, że mogą być różne, smutne, złe sytuacje i mogą być jedni, którzy wzruszą na nie ramionami, mogą być też tacy, którzy poczują współczucie. Szymborska mówi, że nie ma to znaczenia, a wszystko to robi z wielkim poczuciem humoru, z wielką subtelnością, tak jakby szturchała nas łokciem swoją inteligencją. A ja dodam, że wprawdzie nazwisko to nie znalazło się na owej karteczce u boku Hermana Melvilla czy Wisławy Szymborskiej, ale także wśród ulubionych twórczyń literatury dla Annie Proulx jest Olga Tokarczuk. A na koniec tej rozmowy jeszcze raz wróciłem do kwestii natury. W zasadzie, co możemy zrobić my, mieszkańcy rozwiniętych państw dzisiaj dla natury i czy nie jest trochę utopijne takie nawoływanie Annie Proulx do powrotu do tej natury. Utopia, o którą może być nieco łatwiej, jeśli jak Annie Proulx mieszka się w takich pięknych okolicznościach przyrody. It could well be. Your question is of course the big question of the period and I can't answer it and nobody can answer it really. We will have to wait and see. Have things gone too far? Have we destroyed too much? Can we reclaim the past at all? Should we even try? Are we victims or are we perpetrators? These are the questions. I can't answer them. I don't know. So I just keep asking. The culture that we live in now, this century, this time, this history, the rising and falling of nations, the shifting of power that's going on in the world right now, the replacing of old orders with new is a mess. We don't know what's going to be the outcome. But we've been living with the idea that individuals matter very, very much. And that may be wrong. It might be that we need to act in more cohesive groups to see ourselves not as individuals, but as part of something larger, not only other humans, no, not only groups, not only nations, but as part of the world, instead of removing ourselves from it and considering the outside world, the natural world, as our thing to do with whichever we want. And you don't mean online groups? No, I don't. Good thing to ask. Yes, I don't mean that at all. I suppose I'm thinking of what is your sense of humanity? What do you belong to? Is there a way that we can consider something as an ideal that is valuable, a way to behave that is desirable, that puts us in a kind of harmony with what's around us? Is that even possible? Or is it every man for himself or every woman for herself? Who knows? I don't. No tak, a na pytanie, czy jest możliwy taki powrót do natury i czy to utopia, Annie Proulx odpowiada, że być może rzeczywiście tak, i być może faktycznie nie da się już cofnąć czasu, zniszczeń, jakie zostały dokonane. Pytanie, czy ludzkość jest ich ofiarą, czy też sprawcą? Ale też przypomina, żyjemy w czasach gwałtownych zmian politycznych, przesuwania granic państw, przesuwania stref wpływów, zachwiania dotychczasowej równowagi. Nie wiadomo zatem, co się wydarzy. Mówi jednak, że do tej pory wyznawaliśmy zasadę, że jednostka jest najważniejsza, że znaczy tak wiele, ale może takie myślenie było błędem. Może powinniśmy raczej poszukać współpracy w bardziej zwartych grupach. I nie chodzi tylko o szukanie takiej współpracy z innymi ludźmi, ale też o współpracę z innymi krajami, czy wręcz z całym światem, żeby nie traktować świata, natury jako czegoś, z czym możemy zrobić wszystko, co chcemy. I tu ja wtrącam, nie chodzi bynajmniej o współpracę online, tylko o tę faktyczną, rzeczywistą. Nie chodzi o współpracę online, odpowiada Ani Pru, raczej o poszukanie jakiegoś wspólnego gruntu, wspólnego rozumienia tego, co to znaczy człowieczeństwo, jakie mogą być nasze wspólne ideały, sposoby zachowania, coś, pod czym podpiszemy się wszyscy. Czy to możliwe? I takim pytaniem kończy Ani Pru ten krótki wywiad, jaki udało się z nią przeprowadzić kilka dni temu w Warszawie. Ani Pru za nami, a za moment już wystawiamy język, bo będzie o Stonsach, ale wcześniej zaśpiewa Stonsów Carla Bruni. I've been holding out so long, I've been sleeping all alone, Lord I miss you. I've been hanging on the phone, I've been sleeping all alone, I won't kiss you, yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Yeah. Well, I've been hunting in my sleep, been staring at my dreams, Lord, I miss you. I've been waiting on the hall, been waiting on your call, when the phone rings, just a friend of mine says, people think I'm crazy. I've been stumbling on my feet, shuffling to the street. People ask me, what's the matter with you, girl? Hey, what's the matter, girl? I'm here with some Puerto Rican friends that I just found. Wielkie wydarzenie, oczywiście mowa o koncercie The Rolling Stones. No i postanowiłem zatem o nim wspomnieć, ale od strony, jakżeby inaczej, popkulturowej, bo właśnie teraz przyłożymy lupę popkulturową do Rolling Stones, do członków tego super zespołu, a przyłożymy ją razem z dziennikarzem muzycznym Jarkiem Szubrychtem, który jest w Krakowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Można powiedzieć, że historia Stonesów to jest coś, co działo się równolegle z rozwojem historii popkultury w jakimś sensie. Czy ty nazwałbyś ich prekursorami pewnego sposobu, w jaki muzycy stali się uczestnikami kultury popularnej? No wydaje mi się, że Beatlesi byli pierwsi. Co prawda to takie pierwszeństwo mierzone z dzisiejszej perspektywy w miesiącach wydaje się właściwie nic nieznaczące po dekadach, które upłynęły od tego czasu. Natomiast tym pierwszym zespołem, który zarazem jest produktem i takim też towarem działającym na, czy komunikatem, który działa na bardzo wielu płaszczyznach, bo nie tylko poprzez piosenki z radia czy z płyt, ale też poprzez filmy i sam wizerunek artystów, było The Beatles. I Stonesi poszli za tym ciosem, zresztą przy współpracy z ludźmi, którzy byli również współtwórcami sukcesu Beatlesów. Natomiast dzisiaj, jak to porównywać, to oczywiście po Beatlesach zostało kilka wspaniałych płyt i ciepłe wspomnienia tych już nielicznych, którzy pamiętają, którzy mieli szczęście być na którymś na przykład z koncertów The Beatles. Zresztą różne opinie o tych koncertach były, no a The Rolling Stones to jest największy rockowy zespół obecnie już w historii świata i grający największe koncerty, najwspanialsze widowiska, mający fanów czynnych, którzy są przedstawicielami trzech, a może już nawet i czterech pokoleń, więc to absolutnie jest nieporównywalne. No to jest największy fenomen rock'n'rollowy w historii popkultury właśnie. No można powiedzieć, że oni też przede wszystkim zostali przy życiu, prawda? Bo to jest jednak dość ważny aspekt. Brutalnie, ale tak, celnie rzecz ujmując, tak. No mieli szczęście przeżyć i dzięki temu są najwięksi. A spytam w takim razie znowu dość prowokacyjnie, czy uważasz, że gwiazdy późniejsze, mega gwiazdy popkultury, takie jak Michael Jackson, Madonna, ale również takie jak David Bowie, to mogłyby się uczyć od Stonesów obecności w tym świecie, czy to Stonesi od nich mogliby się uczyć? A do gwiazd współczesnych zaraz dojdziemy. To ciekawe pytanie, bo oczywiście ci późniejsi uczyli się od Stonesów, to nie ma żadnej wątpliwości, że chociażby dla Jacksona czy dla Madonny i dla Bowiego oczywiście, może nawet przede wszystkim dla niego, taki frontman jak Mick Jagger był wielką inspiracją, no bo to oczywiście w tym fenomenie The Rolling Stones zbiegło się bardzo wiele czynników. No jednym z nich jest to, że mają jednego z absolutnie najlepszych, nieprawdopodobnych showmanów, bo wokalistów znakomitych znalazłoby się wielu w zespołach rockowych na przestrzeni tych dziesięcioleci, natomiast kogoś, kto robi taki show i kto robi taki show po 70, to właściwie jest niewiarygodne. To naprawdę jest jakiś wybryk natury, no ale możemy się tylko cieszyć, że taki jest. Ale z drugiej strony rzeczywiście jest tak, że w latach 70., pod koniec lat 70. Stonesi czuli, że pewna formuła muzyczna przede wszystkim, ale nie tylko, też wizerunek oczywiście się wyczerpuje. Czuli też po prostu zmęczenie sobą nawzajem, no bo po takiej szalonej jeździe, która trwała te dobrych kilkanaście lat bez wytchnienia, chcieli od siebie odpocząć i ten odpoczynek miał polegać właściwie na tym, że zaczną kariery solowe i próbował tego i Keith Richards, właściwie wszyscy próbowali. Mick Jagger próbował z największą pompą, z największym budżetem. A wracają cały czas do tych karier solowych, dodajmy, prawda? Że co kilka lat wydają wracają, płytę. Tylko teraz to chyba już nie ma tego ciśnienia, natomiast wtedy rzeczywiście Jagger po prostu bardzo chciał. Jemu zależało, on chciał właśnie być jak Bowie, on chciał być trochę jak Michael Jackson. On widział już to pokolenie młodszych od niego ludzi estrady i myślał sobie, że no skoro tak świetnie mu idzie ze Stonesami wciąż z tą już nieco archaiczną muzyką w porównaniu z tymi wówczas modnymi brzmieniami, to jeżeli zmieni sobie producenta, zmieni sobie kompozytorów, brzmienia nieco unowocześni, fajniej się ubierze, bardziej młodzieżowo, to będzie lepiej. No i było bardzo niedobrze, to znaczy wyniki sprzedaży były kiepskie, to się w ogóle nie przyjęło i trochę jest też tak, że tę długowieczność The Rolling Stones jako zespołu, jako marki zawdzięczamy niepowodzeniu karier solowych poszczególnych członków, bo gdyby im się udało, to pewnie Stonesów by już dzisiaj nie było. To ciekawe rzeczywiście, co mówisz. Tak sobie myślę, co by było, gdyby na przykład kariery aktorskie tutaj bardziej wkroczyły. No, Keith Richards takiej się doczekał na przykład jako jeden z Piratów z Karaibów. To jeden z najprzyjemniejszych akcentów tej serii filmów, ale Mick Jagger akurat nie za bardzo. No to prawda, on pojawiał się w jakichś filmach, no w Enigmie na przykład go gdzieś tam widać, w kilku innych filmach wcale nie takich najgorszych i niegłupich. On gra nawet nie epizody, tylko tak zwane cameos, to jest jakiś taki pewnie... Gwiazdorski epizod. Może hołd dla niego, tak, może hołd dla niego, a może trochę po znajomości, może był w pobliżu. W każdym razie takie mrugnięcie też trochę okiem do widza. Ale rzeczywiście jest trochę tak, tak mi się wydaje, że lekka formuła Piratów z Karaibów i jednocześnie też miejsce akcji tego filmu sprawia, że Keith Richards tam się sprawdza. To znaczy oczywiście wszyscy od razu rozumieją dowcip, a jeżeli oglądają to dzieciaki, które tego dowcipu nie rozumieją, to przynajmniej ten pan ma wyrazistą, pasującą do roli twarz. Natomiast nie wyobrażam sobie, chyba z takich samych względów na przykład nie próbował nawet tej kariery aktorskiej Michael Jackson, bo nie wyobrażam sobie obsadzenia Jaggera czy Richardsa nawet, czy właśnie wtedy Jacksona w poważnej, dużej roli w filmie rozgrywającym się współczesności. Oni sami po prostu grają siebie w codziennym filmie o The Rolling Stones, czy w codziennym filmie o Michaelu Jacksonie, czy serialu właściwie, który rozgrywał się wtedy na naszych oczach. No, że to byłoby zupełnie niewiarygodne, gdyby nagle ktoś z nich, Michael Jackson, wcielał się w rolę nieśmiałego bohatera komedii romantycznej, a na przykład Keith Richards teraz w rolę troskliwego ojca, bojącego się o swoją, czy może już dziadka, bojącego się o wchodzącą w nastoletnie życie wnuczkę. Więc myślę, że to jest też taka, no oczywiście nie znając ich talentu aktorskiego, a myślę, że Michael Jackson miał, bo on zresztą miał ten, no jeden film na pewno z nim udany, historia zanotowała, czyli ten musical na podstawie Czarnoksiężnika z Krainy Oz, w którym gra Strahana Wróble. No tak, ale można też do Madonny tutaj wrócić, prawda, o której wspomniałem, w jej przypadku akurat, że tak powiem, recenzje jej aktorskich poczynań nie były zawsze najlepsze, ale ona jest jedną z tych gwiazd, które w jakimś sensie organicznie, w naturalny sposób łączą te wszystkie aspekty kariery gwiazdy kultury popularnej, czyli tu wezmę sobie udział w filmie, tu napiszę książkę, a tu wydam płytę, tu zrobimy później trasę koncertową z tego. Takie integralne części jej kariery. I właściwie można, spoglądając na artystów odnoszących dzisiaj największe sukcesy w muzyce pop, na przykład, nie wiem, na Justina Timberlake'a, powiedzieć coś podobnego, czyli tak jakby szło to właśnie w kierunku łączenia różnych form działalności. No, Madonna w anglojęzycznej Wikipedii, warto sprawdzić, nie funkcjonuje w kategorii singer ani musician, ale entertainer. Czyli w tej właśnie bardzo, bardzo pojemnej kategorii, w której właściwie wszystkie sztuki, wszystkie dziedziny rozrywki się mogą spotykać. Też prawdą jest, że ona kocha kino, ale trochę bez wzajemności. Ja pamiętam, jak krytykowany był ten jeden z jej pierwszych, bodaj drugi tak naprawdę, ale pierwszy, jak wystąpiła, to była już wtedy gwiazdą muzyki pop. Bardzo krytykowany był film Desperacko szukając Susan. Krytykowany był również za jej nie najlepsze aktorstwo, po czym po latach wychodzi na to, że to jest jedna z jej najlepszych ról, bo ona jeszcze wtedy nadrabiała takim no, wdziękiem i entuzjazmem, a potem było już raczej gorzej. Ale wspomnijmy o Ewicie oczywiście, która jednak jest jakimś osiągnięciem absolutnie dostrzeżonym także Evita, przez krytykę. Tak, Ewita jest rzeczywiście najlepszym na pewno epizodem aktorskim w jej karierze i taką rolę, która chyba właśnie na nią czekała. Oczywiście tu też się to wiąże z tym, że to jest musical, mogła czuć się chyba bezpieczniej w takiej roli, w której też przypominała to, co robi na co dzień, czyli wcielanie się w jakąś postać, ale jako wokalistka na scenie. No ale chciałem zwrócić uwagę też na coś innego, że wybór partnerów życiowych może nawet świadczyć o tym, jak bardzo Madonna chciała być blisko tego kina, ale no niestety jak bardzo też nie wychodziło, bo najpierw to był Sean Penn, czyli znakomity aktor, później Guy Ritchie, czyli brytyjski reżyser, więc mimo ich wsparcia też to, no, ta kariera filmowa jakoś dobrze nie poszła. Z kolei Justin Timberlake to też jest bardzo ciekawy przypadek, bo on, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale on był skazany na bycie właśnie takim zwierzęciem oddanym estradzie, filmowi, muzyce, bo od przedszkola właściwie to jest jeden z tych, którzy przewinęli się przez słynny klub Myszki Miki. Tak jak Christina Aguilera, Britney Spears i jeszcze parę innych nazwisk. Tak jest, tak. Wychowanków jest sporo. I to zresztą oczywiście na pewno dzięki temu bardzo szybko zdobywał doświadczenie, ale też to oczywiście zawsze jest tak, że wlecze się za nim jakiś ogon i on musiał później zawsze udowadniać, że jest kimś więcej niż tym chłopczykiem z Myszki Miki, a potem, że jest kimś więcej niż tym młodzieńcem z boys bandu. Natomiast myślę, że udowodnił wszystkim, że rzeczywiście jest świetnym aktorem. Ja prawdę mówiąc ostatnio nie wiem, czy nie bardziej cenię go jako aktora właśnie, w tym aktora komediowego i mam na myśli chociażby nie tyle nawet te komedie romantyczne, w których się pojawia, chociaż no tam w porządku, jakby robi czego od niego wymagają, natomiast te epizody w Saturday Night Live chociażby, wyjątkowy talent komediowy, natomiast z płytami to mu się tak ostatnio różnie układa. Różnie się układa też z Stonesem, a Mickowi Jaggerowi w szczególności. Tutaj możemy nawiązać chociażby do serialu Vinyl, właśnie z różnego rodzaju projektami filmowymi i telewizyjnymi. Serial, który miał opowiadać właśnie o tym szaleństwie, o początkach rocka, o kontrkulturze. Nie udało się. Po pierwszej serii został zawieszony i to mimo, że Mick Jagger jako producent współpracował tu z reżyserem Martinem Scorsese, który także to przedsięwzięcie filmował swoim nazwiskiem. Podobał ci się? Oglądałeś? Do połowy pierwszej serii tak. Później troszeczkę coś zaczęło siadać i rzeczywiście jakoś odstawiłem tego winyla na półkę. No ja miałem podobnie. To znaczy, prawdę mówiąc, zmęczyłem do końca, ale od połowy już powiedzieć, że bez entuzjazmu to jest zastosować gruby eufemizm. Nie wiem, złośliwie mógłbym to skomentować w ten sposób, że być może panowie w tym Jagger no nie do końca pamiętają, jak to wtedy było. I ta ich rola współtwórców serialu i konsultantów no tutaj na niewiele się przydała. Może jest też tak, że wydaje mi się, że tak jest, że w tym serialu na takiej krótkiej przestrzeni kilku odcinków próbowali chyba spiętrzyć zbyt wiele anegdot, które przytrafiły się w rzeczywistości zbyt wielu artystom, bo tam kłamstw było chyba niewiele, natomiast nienaturalne było spiętrzenie tych wynaturzeń czy idiotyzmów ówczesnej branży muzycznej, więc trochę było tak, że przez ten ekran przewijało się takie grono błaznów, a ani jednej prawdziwej postaci. Chociaż no, trochę żałuję, że serial został zawieszony, chociażby dlatego, że były jakieś epizody, scenki, w których pojawiały się wspomnienia no, prawdziwych bohaterów muzyki popularnej, też tych bohaterów drugiego planu i myślę nawet, że te właśnie drobiazgi w tym serialu były cenniejsze niż pierwszy plan. A na pierwszym planie dziś na Stadionie Narodowym będą już prawdziwi, nie z ekranu telewizora, tylko ze sceny śpiewający i grający The Rolling Stones. Jarek Szubrecht, dziękujemy bardzo. Dziękuję. A my dziękujemy już za dziś Wioletta Myszkowska i Janni Budek. A na koniec, tak, tak, nie może być inaczej. Make me feel bitter.